си струва да напишеш стих. Подредиш изпитите бутилки в трети. Да мислиш колко си известен, Бога избран. Слово блускайки с китара, гений не разбран. Тон на тон, ръждя са болче. И никой вече там не ходи. Болче, и никой вече там не ходи.